Ahoy, het aftellen is begonnen. Over 25 dagen is dan de dag des oordeels daar. En dan gaan we stemmen op Pieter, Dylan of Frans, of een van die anderen. Reden om hier bij Dr. Kelder en Co. een stamtafel in te richten die de campagne gaat beoordelen. Graag los van de hypes en de hysterie. En natuurlijk de vraag, komt er een rukje naar rechts? Voorts, een linkse strijder aan de lijn, die vindt dat de Nederlandse regering te slap is tegen Israël en de Palestijnen verraadt. Dat en nog zo wat. Naar nieuws zijn u bezorgd, dus Sit van der Linden. Met de intensivering van de bombardementen op Gaza door Israël maken internationale hulporganisaties zich grote zorgen over de toestand nu voor de inwoners van Gaza. Er is geen contact met hen, omdat het internet plat ligt. Hulpverlening is daarom zo goed als onmogelijk. We hebben contact met Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Blokland, het leggen van contact met uw mensen in Gaza, dat is u ook niet gelukt? Nee, mijn internationale collega's die proberen natuurlijk op allerlei manieren contact te krijgen met de Palestijnse Rode Halve Maan. Die zijn verantwoordelijk voor ziekenhuizen, ambulanceservices, klinieken. Dat is tot op heden niet gelukt. Er is sporadisch contact met collega's van de internationale Rode Kruis via een satelliettelefoon. Maar het is behelpen en ja, eigenlijk is er zo goed als geen contact met de collega's daar. En wat kan u nu niet doen wat u eigenlijk wel zou willen doen? En je wilt natuurlijk coördineren over de hulpverlening wat er waar nodig is. En vooral voor de mensen ter plaatse die natuurlijk in hun ambulance moeten rijden, moeten kijken waar zij nodig zijn. Burgers die hen nodig hebben, moeten hen kunnen bellen. Dat kan dus allemaal niet. Dat betekent dat je dan moet je gaan inventariseren wat er dan wel nodig is. Maar dat doe je gewoon puur op visueel. Wat zie ik, wat hoor ik, waar kan ik heen, waar ben ik nodig? Maar dat is natuurlijk niet hoe je wil werken. Je wil natuurlijk zo gericht en doelgericht mogelijk werken. En dat kan niet nu. Als dat allemaal niet kan, wat voor een situatie vreest u dan in de Gazastrook? Nou ja, je kan natuurlijk voorstellen, de situatie is al chaotisch. Er is een gebrek aan allerlei hulpgoederen die nodig zijn voor mensen om te overleven, voor medisch specialisten ook om hun werk te doen. En als je dan ook nog eens niet de communicatie op elkaar kan afstemmen en weten waar je nodig bent, dan kan dat alleen maar als gevolg hebben dat meer mensen onnodig lijden omdat zij niet geholpen kunnen worden. En doet u als Rode Kruis dan ook een oproep aan Israël om bijvoorbeeld de hulp toe te laten of het internet te herstellen? Of is dat niet aan u? Nou, we hebben sowieso altijd gesprekken met alle strijdende partijen in een conflict. En wij roepen zeker op om de humanitaire hulpgoederen, dat moet echt omhoog. Wij willen graag veel meer hulpgoederen de grens over krijgen. Dat is te weinig. En voor de rest zijn wij druk in gesprek met alle partijen om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. En dat doen wij in vertrouwelijke dialogen met die partijen. Zodat wij kunnen doen wat we kunnen doen met het mandaat dat we hebben als Rode Kruis. Dank u wel. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Het Israëlische leger heeft dus sinds gisteravond de aanvallen op Gaza opgevoerd, vanuit de lucht en vanaf de grond. Correspondent Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat ze eigenlijk bezig zijn met een soort voorbereidende aanval om de situatie voor het Israëlische leger gunstiger te maken als ze die volgende stap zetten om echt dat grote offensief te beginnen waar we het al dagen over hebben. En eigenlijk komt het er dus op neer dat ze nu veel vernielingen alvast aanrichten voordat ze echt die volgende fase ingaan. Een BBC-correspondent vertelt vanuit Khan Yunis in het zuiden van Gaza dat de hulpdiensten het moeilijk hebben door de voortdurende Israëlische raketaanvallen. Even here in Nasser Hospital in Khan Yunis, the ambulance services are facing a very difficult situation dealing with the continuous Israeli airstrikes. Volgens Arabische media zijn het de zwaarste luchtaanvallen op Gaza sinds het begin van de oorlog. Demissionair premier Rutte maakt zich grote zorgen over de humanitaire situatie in Gaza. Rutte benadrukte nogmaals dat Israël het recht heeft zich te verdedigen tegen Hamas, maar dat het land ook in de hand heeft hoe de hulpverlening in de Gazastrook verloopt. Rutte reageerde verder op de stemming in de VN gisteren over een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. De resolutie werd met een ruime meerderheid aangenomen, maar Nederland onthield zich van stemming. Wij hebben ons onthouden omdat er heel veel goede dingen in die resolutie zaten, maar die vroeg ook eigenlijk om een staakt het vuren, meer of minder. En dat betekent dat Israël niet het recht heeft zich te verdedigen. En ik zeg er wel bij, als Israël deze dreiging niet wegneemt, is dat het einde van Israël. Dus Israël moet die dreiging wegnemen. Het NOS-journaal. Ja, Rutte deed verder in een ander interview nog een opmerkelijke uitspraak over zijn eigen functioneren de afgelopen jaren. Bij Den Haag FM zei hij dat hij eerder had moeten vertrekken. Wilma Borgman in Den Haag, goedemiddag. Goedemiddag. Wilma, wat zei hij daarover? Ja, het was toch wel heel bijzonder, want Rutte zei dat hij lang had nagedacht nadat hij in de zomer zijn vertrek bekend had gemaakt. En hij zei, dat laatste kabinet, dat had ik eigenlijk niet meer moeten doen. Want na alle gedoe over Pieter Omtzigt, na dat debat over functie elders, toen was eigenlijk wel duidelijk dat ze in Den Haag mij niet meer veel zouden gunnen. En om dat toch maar dat kabinet te kunnen maken en toch in het torentje te kunnen blijven, heeft hij eigenlijk veel te veel weggegeven, zei Rutte. Kortom, hij zei vanochtend op de Haagse radio dat hij te lang is doorgegaan. Je merkt als je dit lang doet, dat uiteindelijk ook de effectiviteit afneemt. Daar komt bij, ik ben zo'n beetje het enige nog in het kabinet die vanaf het begin erbij is. Ik ben daadwerkelijk de enige nog die sinds 2010 in het kabinet zit. Het is logisch dat het natuurlijk, eerste plaats, ik ben ook eindverantwoordelijk, aan mij kleeft. Maar dat is natuurlijk veel heftiger als je het zo lang doet. Dat neemt ook je effectiviteit af. Nou, het tweede is dat omdat je effectiviteit afneemt, je ook meer compromissen moet sluiten om uiteindelijk weer een kabinet te kunnen vormen. Nou, ik kan je één ding verzekeren, met Dylan nu gaat dat niet meer gebeuren. Het is echt aan de ander hout gesneden. Die gaat zover niet als ik gegaan ben. Nee, dat zei Rutte vanochtend op de Haagse radio. En dat was toch wel een heel bijzonder staaltje zelfreflectie van de demissionaire premier. Of ik denk eerlijk gezegd dat we nu moeten zeggen de ex-lijsttrekker van de VVD. Ja, want vanochtend was het zijn opvolger die de bal op de stip legde voor Rutte. Jessel Gus, die zei bij het AD ook al dat hij eerder weg had moeten gaan. Is dat toeval of strategie? Ja, je kan het natuurlijk nooit bewijzen, maar het is moeilijk voorstelbaar dat dit toeval is binnen de geoliede campagnemachine die de VVD al jaren is natuurlijk. En het is ook wel logisch als je je realiseert wat het grootste probleem is voor Jesse Gus, behalve dan haar relatieve onbekendheid. En dat grootste probleem is toch wel dat ze ervoor moet zorgen dat alles wat aan Rutte is gaan kleven de afgelopen 13 jaar niet ook aan haar gaat kleven als zijn opvolger, want ook van de VVD. Nou, dat hebben we nu gezien. Met haar gaat het allemaal heel anders, is de boodschap die de VVD vanaf vandaag wil uitstralen. En in dat interview met de Haagse Stadszender ging het ook nog even over de hoogste functie bij de NAVO, die van secretaris-generaal. Wat zei Rutte daarover? Ja, ook dat was een opvallende uitspraak. Want als je Rutte naar zijn toekomstplannen vroeg, dan zei hij vaak dat hij in het onderwijs wil en dat hij wil gaan lesgeven. Maar dat begint langzamerhand een andere toon te krijgen. Want dat vindt hij nog steeds wel leuk, maar dat wil hij dan vooral part-time gaan doen. En daarnaast wil hij zijn internationale ervaring nog inzetten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als secretaris-generaal van de NAVO. Dat zou hij best willen doen, zei Rutte. We weten ook dat hij daar al een aantal keer voor is gevraagd en tot nu toe steeds nee heeft gezegd. Maar vanochtend zei hij dat hij het wel zou willen. Maar hij zei er tegelijk bij dat zijn kansen daarop niet zo groot zijn, omdat de voorkeur daaruit zou gaan naar een vrouw. Maar de toekomst zal het leren. Ja, dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. In Iran is een tienermeisje overleden na een mogelijke confrontatie met de moraalpolitie begin deze maand. De 16-jarige was al hersendood. Volgens een mensenrechtenorganisatie werd ze hardhandig aangepakt in de metro van Teheran, omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan de strenge kledingvoorschriften. De autoriteiten beweren dat ze flauw was gevallen vanwege een lage bloeddruk. De zaak lijkt op de dood van Mahsa Amini. Zij werd vorig jaar opgepakt door de moraalpolitie en overleed later. Na haar dood braken er grootschalige protesten uit tegen het regime. Borstkankerpatiënten kunnen in Nederland moeilijk aan benodigde medicijnen komen. Volgens de Borstkankervereniging Nederland zijn 5 medicijnen niet beschikbaar en zijn patiënten daar soms wanhopig naar op zoek. Volgens de vereniging hanteren oncologen strengere criteria voor nieuwe medicijnen. Volgens de patiëntenvereniging zijn de regels in andere Europese landen minder streng en daardoor gaan borstkankerpatiënten over de grens op zoek naar medicijnen. Het is 9:09, het weer. Vanmiddag enkele buien nog, aan de kust mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 14. Vanavond vanuit het zuiden flink wat regen. Morgen kunnen er ook nog buien vallen, dan wordt het zo'n 15 graden. En ook de dagen daarna is het wisselvallig en vaak nat herfstweer. Ja, en als er regen is, is er ook altijd verkeersinformatie met Bianca Dame. En er staan vooral files door werkzaamheden. Bijvoorbeeld aan de zuidkant van Amsterdam, daar is het wat drukker, want de A9 is in beide richtingen dicht. Bij Utrecht sta je in de file door werkzaamheden op de A12 en op de A27. Ook is er een ongeluk gebeurd op die A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. Dat kost je een half uur extra en daar is de rechterrijstrook dicht. Ja, aanstonds in de Dr. Kelder & Co. drie zeer geleerden die zich buigen over de verkiezingsprogramma's die u natuurlijk allemaal weer niet gelezen hebt. Wie wel eigenlijk welke kiezen? Wat staat ons te wachten die 22 november? Ja, Ewald Engelen zegt al meteen, ik heb het wel gelezen. Ik geloof er niks van, 21 stuks. Ook niet gelezen. En wat gaat er nou eigenlijk terechtkomen van al die mooie beloftes? We doen dat op een iets intellectueler niveau dan het catch-as-catch van iedere dag wat je eigenlijk hoort in de politiek. We gaan het ook nog even natuurlijk hebben over Israël-Gaza. En ja, de vraag is natuurlijk toch, wie gaat er straks met Pietertje Omtzigt dansen? Nou, ik niet hoor. Onverweld dat na de mededelingen van de middenstand. Ster. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Nu 15 maanden gratis. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja. Hoi, fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd door Dr. Kelder & Co. Uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit De Krater, een smoeselig café op de Roeders Eiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Met heden diagnoses over het stemadvies van de boze burger. Wat is dat eigenlijk? Dat ga ik vragen aan professor Dr. Ewald Engelen. Hij is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit Alhier. En wat weet de kiezer over zijn keuze met Dr. Marieke van der Velde, verbonden aan de VU en gespecialiseerd in politieke communicatie? En worden we conservatief worden een beetje rechtser na 22 november. Dat vraag ik aan dokter Geert van Waling, historicus en columnist bij EW Magazine. Ja, jongens, laten we gewoon even een voorstelrondje, hoef ik niet echt te doen. Ewald, Marieke en Geert. En wat wordt wat jullie betreft het belangrijkste thema deze verkiezingen? Ik begin met jou, Marieke. Ik denk bestaanszekerheid, omdat dat een mooie term is waar je eigenlijk al het andere onder kan. Alles past erin. Alles past erin en niemand is er tegen. Nee, iedereen is voor het bestaanszekerheid. Maar dat kan werkelijk van rechts. Dus de VVD vindt kleine ondernemers, bestaanszekerheid. Benzineprijs. Alles kan daaronder zitten. Ja. Dus dat wordt een mooie thema. Ik proef de teleurstelling al na 22 november dat er weer niet van gaat komen natuurlijk. Want niet alles kan natuurlijk in één formatieakkoord. Geert van Waling? Ik denk toch de integere overheid. Dat zie je toch wel dat Pieter Omtzigt zo populair is met een nieuwe partij die we nog helemaal niet goed kennen. Met een programma dat veel te laat is gekomen natuurlijk door allerlei omstandigheden. Maar het is er nu. Mensen hebben het nog steeds niet uit, denk ik, na een paar dagen. Ik denk dat het heel goed, en dat hij dan zoveel vertrouwen krijgt in de peilingen. Grootste partij of een van de grootste. Dat zegt wel heel veel over zijn staat van dienst als Kamerlid. Mensen willen Kamerleden zoals Pieter Omtzigt, die de macht controleren. Ja. En die vertrouwen er ook niet meer op dat de andere partijen een regering gaan leveren die niet weer dezelfde fouten begaat die Pieter Omtzigt juist aan het licht heeft gebracht. Dus oké, jij zegt meer, dat is een organisatie, de cultuur, omgang, burger, het sociaal contract noemt. Omtzigt natuurlijk al. Jij zegt meer, het gaat eigenlijk over poen. Bestaanszekerheid, het gaat vaak over geld. Niet alleen, maar toch heel veel. Ewald Engelen? Ja, mijn antwoord zou tweeledig zijn. Ten eerste denk ik dat de verkiezingen gaan over migratie en vluchtelingen. Mm-hmm. En ik hoop en ik zou willen dat het... zekerheid voor vluchtelingen. Ja, dat past er ook in. Zeker. Nee, absoluut. Dan kan je alles koppelen. Nee, maar ik vermoed dus dat het daarover gaat. En het zou wat mij betreft inderdaad moeten gaan over bestaanszekerheid. In relatie ook tot klimaatstrijd. Wat het maffe is... Klimaatstrijd? Ja, zeker. Klassenstrijd en klimaatstrijd. Hé, hey, hallo, je bent professor. Begin je al over klassenstrijd? Jazeker, ja. Nee, zeker. Oude communist. Politiek econoom. En klassenstrijd is waar het in de economie om gaat. Ja, maar wat we gedaan hebben de afgelopen 15 jaar is verduurzamen aan de bovenkant, alle rijke mensen een Tesla. En we hadden moeten verduurzamen de onderkant. Ja. Iedereen in sociale huurwoningen, ja. Zonnepanelen en warmtepompen. Je zag het vorig jaar met die energiecrisis. Hè? Absoluut. Dat het goedkoopste huis is echt geïsoleerd. Maar. Ja, en geen warmtepomp. Ja. Dus daar zitten ook... Dat is wel een onding, hè, zo'n warmtepomp. Wat een kabouw, ik heb mezelf ook op mijn dak staan. Allemaal mooi, hartstikke duur. Leuk gesubsidieerd, onder andere door mensen met een kleine portemonnee. Oh, ja. En het scheelt je ongelooflijk veel geld. Ben je nou wetenschapper of ben je echt gewoon alleen maar activist? Het is natuurlijk algemeen bekend. Je bent met de voormalige leidster van de Partij voor de Dieren. Zeker. Van de teamen. Ja. En jullie vormen nu een activistisch koppel. Is dat zo? Ik weet niet of je Marianne een beetje gevolgd hebt de afgelopen jaren. Die heeft theologie gestudeerd. Ja. Die schrijft hele mooie reflexieve essays. Onder andere voor de Groene Amsterdammer. Ja. Terwijl ik inderdaad in toenemende mate toch een deel van de agenda van de Partij voor de Dieren meegenomen heb. Ja. In mijn eigen publieke activiteiten. Ik ben natuurlijk aan de ene kant wetenschapper. En dan schrijf je mooie stukken. Het kan allemaal in het Engels, in 8000, 9000 woorden. Mm-hmm. Die vervolgens verstopt worden in Engelstalige tijdschriften. Waar het merendeel van de belastingbetaler nooit meer bij kan. Mm-hmm. En ik vind dat je als wetenschapper, als academicus ook de plicht hebt om je uit te spreken in het Nederlands over dingen die Nederlandse belastingbetalers aangaan. En dat noem jij activistisch. Ik vind dat gewoon een vorm van publieke dienstverlening. Amen. Amen. Dan gaan we zo verder. Jongens, gisteren ging het licht dus uit in Gaza en trok Israël de duistere ruïnes binnen. Acties van het Israëlische leger die verscheurden ook de Verenigde Naties, echt de wereld. De Nederlandse regering heeft zich gisteren onthouden van een stem waarbij opgeroepen werd voor humanitaire wapenstilstand. Tot grote ongenoegen van bijvoorbeeld SP-Kamerlid Jasper van Dijk. En die stelde Kamer vragen over het opereren sowieso van de IDF, van de Israeli Defense Forces. Dus het is tijd voor... Even bellen met Jasper van Dijk. Dus dag Jasper, bent u daar? Jazeker, goedemiddag. Ja, hey, oude activist, je bent al de tweede die ik in de uitzending heb in mijn eerste 10 minuten. Amnesty International kwalificeert die acties van Israël eigenlijk als oorlogsmisdrijven. Dat is nogal een term, hè? Zeker, maar Amnesty heeft dat ook heel zorgvuldig onderzocht en laten zien dat de bombardementen op burgerdoelen oorlogsmisdrijven zijn. En ze hebben daar ook echt een aantal voorbeelden van onderzocht in de eerste weken. Bombardementen echt op woonwijken waar burgers zijn geraakt. Ja. En daarnaast heb je dan natuurlijk nog de blokkade, waarbij de bevolking van Gaza collectief wordt gestraft. Ook dat is in strijd met het internationaal recht. Dus het is gewoon heel erg verkeerd wat er op dit moment gebeurt. Oké. Okay. Jasper, dit is de grootste terroristische daad geweest sinds 9-11, zou je kunnen zeggen. De vraag is dan aan de SP en aan al die politici die natuurlijk de moral high ground betrekken nu. Wat dan? Wat moet Israël dan doen? Want er wordt wel, geloof ik, internationaal erkend dat ze iets terug mogen doen, toch? Of moeten ze leidzaam afwachten tot de volgende holocaust? Nee, zeker. Ik ben dat ook helemaal met je eens. Wat Israël is overkomen is gruwelijk. De aanslagen van Hamas zijn afgrijzelijk. En die hebben wij ook de eerste dag dat het gebeurde scherp veroordeeld. Hoe gaan ze het doen dan? Wat is je voorstel? Nou ja, kijk, en dan betekent het natuurlijk dat je Israël zich mag verdedigen tegen terreur. Maar dat moet natuurlijk wel proportioneel en binnen het internationaal recht gebeuren. Ja, maar ik wil gewoon concreet. Dit zijn natuurlijk de politieke termen, snap ik ook. Maar gewoon concreet, wat moeten ze doen? Dan zeg je, wapenstilstand, ze mogen niet naar binnen. Maar hoe ga je dan Hamas-strijders uitschakelen, om niet te zeggen vernietigen, want dat is geloof ik de bedoeling van Israël, als je niet naar binnen mag? Want van afstand kan het niet, hè? Nou ja, je ziet nu wat Israël nu ruim 2 weken aan het doen is. Massale bombardementen op burgerdoelen, een blokkade van de bevolking. Ja. Dat is in strijd met het recht, dus dat mag in ieder geval niet. Je ziet ook dat het buitengewoon weinig effect heeft. Wat dan natuurlijk. Wel? Dus je mag je natuurlijk gericht verdedigen tegen terreur. Dus dat is wat anders dan generiek en massaal de burger. Maar wat, maar even, Jasper, help me nog gewoon even. Wat is dan verdedigen tegen terreur? Betekent dat dat als er bijvoorbeeld een... Het schijnt zo te zijn dat Hamas in die tunnels bijvoorbeeld onder ziekenhuizen en zo zit. Wat doe je daar dan? Ja, dan zeg je gewoon blijf maar zitten. Maar dan is er over 3 jaar weer zo'n terreuraanval. Dat kun je wel uittekenen. Nee, maar ik zeg, je mag je gericht verdedigen tegen terreur. Dus als jij als staat weet, daar zit een terrorist die evident schuldig is, dan mag je daar gericht op die persoon mag je naartoe gaan. Maar weet je... Dus dan mag je een commando naar binnen sturen, gepantserd wat dan ook, naar zo'n ziekenhuis bijvoorbeeld midden in Gaza en zeggen, oké, jongens, ga er maar in. Ja, dan vallen natuurlijk toch altijd burgerslachtoffers dan. Nee, maar Jort, dat is dus compleet wat anders dan wat Israël nu doet met die massale bombardementen en die blokkade. Zij pakken nu 2 miljoen Palestijnen die daar op die strook zitten. Ook het bevel tot vertrek, hè, want ze hebben gezegd, ga daar weg in het noorden, ga naar het zuiden, is ook in strijd met het oorlogsrecht. Het is ook zeer de vraag of ze ooit nog kunnen terugkeren natuurlijk. Ja. En dan nog even, waar zit de feitelijke leiding van Hamas? Zit helemaal niet in Gaza. Ze moeten Qatar bombarderen. Moeten ze een hotel in Qatar pakken nu? Nee, ik zeg niet dat ze die moeten bombarderen. Maar dat maakt het natuurlijk nog wranger. Ja, ja, zeker. Dat Israël zo massaal bezig is in Gaza, terwijl de feitelijke leiding ergens anders... Nou ja, in Teheran, dat kunnen ze ook nog bombarderen. Maar dat zullen ze waarschijnlijk voorlopig nog even niet doen. Hey, de Nederlandse regering heeft zich dus onthouden van een stem in de Verenigde Naties. Om te zeggen, nou, er moet een humanitaire wapenstilstand komen. Terwijl eerder meerdere kabinetsleden hebben gezegd, er moet een wapenstilstand komen. Dat verbaast mij dan ook wel. Ja. Nou ja, ik denk dat het kabinet tot op het bot verdeeld is. Hè. Daar komen verschillende geluiden. De ene minister zegt wapenstilstand, de andere minister zegt gevechtspauze. Ja. Het is in ieder geval buitengewoon pijnlijk dat Nederland nu vannacht bij de Verenigde Naties zich van stemming heeft onthouden bij een resolutie om humanitaire hulp toe te laten en een staakt het vuren in te stellen. Dit is echt heel erg beschamend. En ik denk dat de regering hier ook op terug gaat komen. Reken maar dat de Kamer deze week terug zal keren. Dan wel heel op korte termijn, want hier is iets heel erg verkeerd gegaan. Dit valt niet uit te leggen. Ik noem even wat landen. Frankrijk, Ierland, Spanje, België, Noorwegen en Zwitserland hebben de resolutie gewoon gesteund. Dus dit is echt een grote fout van de Nederlandse regering. Zwitserland zelfs, die altijd neutraal... Zelfs het neutrale Zwitserland. Ja. Ten slotte, Jasper, denk je dat... Kijk, Israël... heeft natuurlijk aan alle kanten besloten, we gaan dit vergelden en we gaan Hamas vernietigen. Die woorden worden gebruikt. Europa kan natuurlijk stoer gaan doen, Verenigde Naties kan gestoord. Er is natuurlijk maar één land dat hier invloed op heeft, dat is Amerika. En voor de rest doet het er eigenlijk niet toe, wat wij vinden. Zeker. Amerika heeft een hele grote rol hierin. Dus ik ga ervan uit dat ook de Verenigde Staten, ook de regering van Joe Biden, zich scherp zal richten tot de Israëlische regering. Want dit is zo moedeloos, dit bloedbad wat nu wordt aangericht. Dit gaat geen kant op. Er is 0,0 perspectief voor de Palestijnen. Dus dit moet echt, hier moet heel snel een eind aan komen. Jasper van Dijk. Plek 9 kandidaat les Socialistische Partij. Nou, niet helemaal safe seat, geloof ik. Maar moedig voorwaarts. Hoi. Yes. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ben ik te cynisch? Ja, plaats ineens. Ik weet niet hoe ze in de peilingen gaan, jongens. Ik ga doorpraten met professor Dr. Ewald Engelen. Financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijver van een hele boekenplank aan boeken. Canarie in de kolenmijn, samen met Marjan Thieme. Boze burgers en boeren is nu uitgekomen. En eerder ben je een keer bij mij aangeschoven. Ontwaak, kom uit uw neoliberale sluimer. Ja. Dan houden we snurk lekker door, hoor. Ja. En dan dokter Geert en Waling, historicus werkzaam bij EW Magazine. Voorheen Else, ik zeg gewoon Else. Ja hoor. Wat een onzin, gewoon Else weer. Ook allerlei boeken geschreven. Je bent echt een specialist op het gebied van hoe zit onze democratie in elkaar. Zetelroof, heb ik een keer boeken over geschreven. En dan natuurlijk met Marieke van der Velde, universiteit hoofddocent politiek communicatie hier in Amsterdam. Ook verbonden aan Hot Politics Lab. Ik zeg het meteen even, Marieke, de oorlog Israël-Hamas speelt een grote rol waarschijnlijk in de campagne. Jij moet een beetje op je tenen lopen met dit onderwerp. Zeg, laat mij maar hier even buiten. Ja. Kan je toelichten? Nou, ik kan wel iets zeggen over waarom het een belangrijke rol in de campagne gaat spelen. Ik denk dat vooral nu de campagne op start komt, zie je heel duidelijk dat politici zich proberen te laten zien. En wat mij opvalt in dit geval is dat... Ik heb nog nooit eerder gezien dat er zoveel stemmen zijn die niet alleen maar voor Israël zijn. Maar dat er ook best wel veel politici zich uitspreken voor, voor de Palestijnse rechten. En dat is voor mij een soort van kantelpunt. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik zou je, want ik weet wat de achtergrond is en ik zou je er verder niet mee belasten. Ik ga door naar Geert en Waling. Geerte, ja. Gaat het, we hebben in 2017 het gedoe gehad met de Turken. Conflict met Erdogan, heeft Rutte toen zeer van geprofiteerd. Electoraal, ja. Is dit eigenlijk een soortzelfde conflict dat ineens opdoemt en wat meteen de geesten splijt? Nou, wat Marieke zegt, het laat eigenlijk nu zien hoe het in de loop van enkele tientallen jaren de houding in Nederland naar Israël is veranderd. En ook hoe opeens veel steunen voor de Palestijnen is, soms zelfs voor Hamas is. Ik maak overigens nog even bezwaar tegen de formule burgerdoelen die Jasper van Dijk gebruikt. Bewust aanvallen, massaal aanvallen van burgerdoelen. Volgens mij is dat niet wat daar gaande is. Het zijn militaire doelen die een burgerfunctie hebben. Dat zou een genocide zijn, maar goed, dat is een discussie van 5 minuten geleden. Maar ik wil er toch nog even een puntje van maken. Verder denk ik dat in de campagne dat het juist heel duidelijk voor de partijen die een uitgesproken standpunt hebben, zoals Geert Wilders, die altijd heel erg pro-Israël is, zal het ongetwijfeld iets helpen, omdat veel mensen in de Joodse gemeenschap zich onveilig voelen. Misschien ook mensen die sympathiseren met Israël, die niet per se Joods zijn, die toch denken, ja, die Wilders, die staat tenminste ergens voor. En alle partijen die een beetje tussenin zitten, en dat zie je ook al een beetje bij Timmermans met zijn... Moet op eieren lopen. En dat is natuurlijk geen goed visitekaartje in een campagne. Ja, Ewald Engel, heb je net een boekje geschreven over de boeren. Ja, de boeren. Zullen we het gewoon even Gaza hebben? Nee, inderdaad. Kijk, wat ik verwacht, dat zei ik net ook al, is dat het conflict wat nu daar op scherp staat, heeft allerlei effecten ook op het publieke debat in Nederland en de verkiezingscampagnes. En dat betekent eigenlijk dat we weer opnieuw kunnen gaan verwachten dat het vooral zal gaan over islamitische migranten en islamitische vluchtelingen. Dus het slaat meteen naar binnen eigenlijk. Ja, zeker. Ja. En dat is eigenlijk. En daar viel het kabinet ook al op. Precies, dat is bewust volgens mij door de VVD gekozen. Dat onderwerp. Om op de een of andere manier te laten zien, zeker onder Rutte 4, dat ze onder het juk van de D66 uitgekomen zijn. En dat ze dus streng en hard willen zijn op migratie. En in Nederland. Want als we het over migratie hebben, dan is de eerste associatie toch mensen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ja. En dat is, of je dat nou wil of niet, het is een hondenfluitje voor de islam. En dat doen we eigenlijk al 20 jaar. En dat het lastige is, dat wat is het, bestaanszekerheid is een veel belangrijker onderwerp. Wat mij en Geert en dacht, alleen goed maar bestuur. Daarover hebben. Goed bestuur. Nou, Gaza kan ook wel wat goed bestuur gebruiken. Ja, maar ik vind goed bestuur en bestaanszekerheid horen gewoon bij elkaar. Want dat maar bestaanszekerheid heeft alles. Tot afname van bestaanszekerheid. Wat ik me afvraag over Midden-Oosten is, als een partij nu met een goed verhaal komt. Kijk, de EU betaalt miljarden aan Egypte. We hebben miljarden, als internationale gemeenschap zeker, Nederland ook, vele miljoenen aan Gaza betaald en aan opvang van vluchtelingen. Als daar nu een vluchtelingenstroom op gang komt die weer ons in Europa gaat treffen, dan gaat er echt iets mis. Dus als er nu een partij is die het slim zal zeggen, dan is het vooral een Egypte-deal. Een oplossing voor Gaza in de vorm van een internationale missie. Een uitweg voor die vluchtelingen die daar weg moeten, die daar nu niet weg kunnen, maar die ooit die stroom gaat op gang komen natuurlijk. Die mensen zijn eigenlijk of ten dode opgeschreven, of ze zullen de wereld over willen. Ja. Ik denk dat daar nu iemand die met een goed strategisch verhaal komt, in een kortere uitleg dan ik nu geef, die is volgens mij in de verkiezingen spekkoper. Maar het maffe is, als je naar de cijfertjes kijkt, dan zie je dat de vluchtelingenstroom als percentage van de totale migrantenstroom naar Nederland, tuurlijk, is enorm beperkt, weet je wel. Dat is 13%. Maar het gaat om gezinsregeling. Dus het grote probleem waar we hier in Amsterdam, want daar zitten dan ook mee te maken hebben. Het gaat om gezinsregeling. Dat 4000 mensen, joh. Het stelt helemaal geen malle moer voor. Waar we last van hebben, dat is de woningmarkt hier in Amsterdam. Ja. Dat wordt veroorzaakt door expats. Dat zijn jouw soort mensen, Jort. Mijn soort mensen. Dat zijn jouw soort mensen. En internationale buitenlanden in mijn eigen stad. Maar die kosten wel een stuk minder en ze leveren wel meer op voor de samenleving. Dat is helemaal niet waar, jullie hebben prachtige expertregelingen, betalen niet of nauwelijks sociale zekerheid, niet of nauwelijks belasting. En die jagen enorm de woningprijzen op. Ja, en ik ben een van de redenen waarom ik Amsterdam ontvlucht ben. Ik voel me niet meer thuis in mijn eigen stad. Ik moet Engels praten op het moment dat ik hier een biertje wil bestellen. Je schrijft ook volkomen krantjoren. Ik ben een folk van je, wat? Dat is toch niet zo erg. Dat is wel heel erg, ja. Liever Arabisch in Ter Apel dan Engels op de Zuidas, oké. Okay. Nou ja, Arabisch? Hoeveel Arabieren zitten hier nou helemaal? Ik zou het wel willen leren, lijkt mij een mooie taal, maar ik bedoel... Nee, zeker, ik ook. Het is een fantastische. Kom je wel eens aan de zijde van de ring? Zeker, ik woon sinds kort in Arnhem. Ook alweer. Ik kom heel ver buiten de ring zelfs. Oké, ik bedoelde eigenlijk aan de regio. Dat snap ik, dat snap ik. Enfin. Ik denk dat we eens even naar het nieuws gaan luisteren... als ze er klaar voor zijn in Hilversum. En dan gaan we dat laten lezen door Ewout de Jong. NPO Radio 1. Het leger van Israël heeft in het noorden van Gaza sinds gisteravond zeker 150 ondergrondse doelen van Hamas gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het leger meerdere leden van Hamas gedood. Ook zegt Israël dat een kopstuk van de terreurbeweging is gedood die betrokken zou zijn geweest bij de grote aanval van 3 weken geleden. Hamas heeft dat niet bevestigd. Het Israëlische leger zegt verder dat het vandaag noodhulp zal toelaten in Gaza, waaronder eten, water en medicijnen. Over slachtoffers is verder nog weinig bekend. Er is nauwelijks communicatie mogelijk met het Palestijns gebied. Israël heeft vrijwel alle internet- en telefoonverbindingen verbroken. Ook hulporganisaties in Gaza kunnen geen contact krijgen met medewerkers. En ook Nederlanders met familie in Gaza maken zich grote zorgen. De NOS sprak met mensen die sinds gisteravond hun familie niet kunnen bereiken. Veel van hen hebben al familieleden in Gaza verloren. Nou, familieleden van Israëlische gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden eisen duidelijkheid over hoe de gegijzelden eraan toe zijn na de Israëlische aanvallen. Zij eisen een ontmoeting met de verantwoordelijke Israëlische ministers. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ja, daar zijn we weer terug. Gelukkig niet alleen met Jort Kelder, ook met Ewald Engelen en Geerten Waling. En natuurlijk Marieke van der Velde, universitair hoofddocent hier te Amsterdam. Ik begin maar eens even met jou, Marieke. We gaan eens even naar Omzicht kijken. Natuurlijk toch een beetje de week van Omzicht. Zijn programma kwam uit. Laten we eens even luisteren wat hij op de persconferentie ter gelegenheid van dat moment zei. In de manier van besturen is veel kapot. We hebben gezien dat we bij het kinderopvangtoeslagschandaal of bij het Groningse gas, dat de overheid jarenlang niet de maatregelen nam die ze wisten dat ze moesten nemen om de eigen burgers te beschermen. Gaat u dat veranderen? Ja, en daarvoor denken we dat we de manier van functioneren van de overheid moeten veranderen. Hij zegt alleen wel meteen ook bij, hij schrijft erbij van ja jongens, dit gaat wel een paar kabinetten kosten. Met andere woorden, alles dat mis is, is alsnog de schuld van Rutte. En wat we repareren is mijn verdiensten. Dat zit er al een beetje in deze belofte. Ja, dat is ook een mooie verkiezingsretoriek. Hij zegt er ook niet bij dat hij de meerderheid van de tijd in een partij zat die gewoon in de regering zat. CDA, ja. Dus ja, tuurlijk moeten we goed nadenken over de bestuurscultuur. En ik denk dat bijvoorbeeld de toeslagenaffaire heeft ook laten zien dat het duale systeem van het controleren van de overheid niet altijd optimaal werkt. In een rapport samen met mijn collega's, Wout van Atveld, hebben we ook laten zien dat de rol van de media daar best een grote rol in speelt. Ja, we zijn gewoon best wel snel, of media zijn best wel snel om bepaalde dingen op te pakken. Waardoor die hele de informatievoorziening naar burgers. Ik bedoel, voorbeeld. Wat denk je? Nou, bijvoorbeeld hoeveelheid aandacht er was voor de Bulgarenfraude ten opzichte van de Marbella-fraude. Is dat niet in verhouding? Ik weet niet meer wat de Marbella-fraude was. Nou, dat is denk ik dat is bewijs. Tekend daarvoor. Nee, ik was waarschijnlijk onderdeel van deze fraude. Dat, nee, dat is een generatie, denk ik, boven jou, of misschien wel twee. Dat waren AOW'ers die geld trokken en die in Marbella gingen zitten. Dat ging over enorme bedragen, meer dan de Bulgarenfraude. Mm-hmm. Maar kreeg maar een fractie van de aandacht die in de media. Die Bulgarenfraude die overigens door Omzicht werd uitgebuit om de regels strakker te maken. Zeker. Waardoor we uiteindelijk in de puinhoop kwamen. Maar goed. Ja, zeker. Maar ik bedoel, de verhoudingen van wie er schuldig is aan dit soort dingen. Ja, en wanneer de Kamer dan ook controlerend optreedt, wordt wel degelijk ook gestuurd met wat er in de media komt. Geert, staatsrechtsspecialist. Het lijkt me zo ingewikkeld om een beter functionerende overheid die zo ongelooflijk probeert ongeveer alle groepen hun eigen regelingen te geven. Het is een zich juridificeerde samenleving. Ieder het zijne. Hoe dan? Ja, die overheid is natuurlijk een enorme moloch geworden. En daar gaat Pieter Omtzigt zeker in zijn eentje, ook niet met die hele partij van hem, al had hij 40 of 50 zetels, meteen iets aan veranderen. Maar wat wel een groot probleem wordt, is je moet ergens beginnen. En ik denk dat Omtzigt wat dat betreft, daarom zie je het in ieder geval zijn populariteit. Of hij het ook kan, dat weten we niet. Maar we weten wel dat mensen er behoefte aan hebben. Ze snakken ernaar, want hij is heel populair. Mm-hmm. En dat de gedachte is, wat verwachten mensen dan? Want tegelijkertijd, de kiezer die nu zegt, ja, geef me Omtzigt, die wil tegelijkertijd ook een overheid waar die continu bij aan kan kloppen voor een extraatje of wat minder belasting te betalen. Of overheid verwacht vooral. Of de burger wil heel veel van de overheid. Vooral veel ontvangen. Wil krijgen. En een kinderbijslag toeslag wil krijgen. Dus het is volgens mij allemaal bij elkaar een je moet eigenlijk kiezen. Ik zou zeggen, kies voor een veel kleinere overheid. Caroline van der Plas had vandaag een interview in Telegraaf waarin ze zei, gewoon een paar miljarden afromen van de ambtenaren. Mm-hmm. Volgens mij is dat een desastreus interview voor de kiezers van BBB. Maar goed, het is wel een heel duidelijk punt. Weet ik niet, een onzicht wil het aantal ambtenaren bevriezen. Behalve die van de Belastingdienst, waar overigens 35.000 mensen werken op financiën. Dus dat is groter dan het Nederlands leger. Maar zeker. Okay. En in totaal is de Rijksoverheidsuitgaven zijn in onder Rutte zijn wel echt, om 200, ik weet het wel, van 240 miljard naar 430. Ja, bijna 400 miljard. Niet echt een bezuiniging, dacht ik. Maar nee, dat is alleen maar groter geworden. Maar goed, dan krijgen we nu het neoliberalisme op. Daar zit even wat in. Hoe gaat het? Professor Engel, heb jij een idee hoe je dat beter bestuurt? Ja, nou, die toeslagaffaire die speelt ook een rol in mijn boek. Het is een uiting van neoliberaal denken. He, je wil uiteindelijk ervoor zorgen dat publieke middelen terechtkomen bij degenen die het echt nodig hebben. Mm-hmm. En dus hebben we allerlei publieke diensten voor een deel prijsgegeven aan de markt. Dat betekent dat de prijs ervan eigenlijk te hoog geworden is voor heel veel mensen. En daar hebben we een toeslagensysteem voor bedacht. Hoe kunnen we dan toch zo'n grote overheid hebben? We hebben een toeslagensysteem bedacht om mensen toegang te geven tot die publieke diensten. Kinderopvang, huurwoningen, et cetera, gezondheidszorg. En dat moet gecontroleerd worden. Dus er wordt door de Belastingdienst wordt 19 miljard op jaarbasis in de vorm van toeslagen uitgekeerd. Ja. Dat moet vooraf een raming gemaakt worden door de burgers zelf van hun inkomen over dat jaar. Dat moet aan het einde van het jaar moet dat weer gecontroleerd worden. Zeker, ja. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld systeem. Controlestaat. Absoluut. En dat kan natuurlijk veel makkelijker. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door gewoon weer simpelweg publieke diensten door een publieke instelling te laten. Geen commerciële crashes, gaan we gewoon zelf doen. Nee, dat is veel makkelijker. Is het dan open? En dan raak je inderdaad voor een deel. Wat men dacht altijd, financieel geograaf, dat als je dat de markt laat doen, dan krijg je een soort concurrentie, krijg je hogere kwaliteit. Je moest vroeger toen de PTT, jij kan erom lachen, maar toen dat heb jij niet meegemaakt. Maar toen de PTT nog een overheidsbedrijf was, moest je 3 maanden op een telefoonaansluiting wachten. Nu heb je Dr. Kelder, we zijn hier 25 jaar mee bezig en we komen erachter dat de sociale huurwoningen is een slechtere dienst geworden. Het openbaar vervoer. Iemand hier in de zaal? Openbaar vervoer is slechter geworden. De gezondheidszorg rammelt aan alle kanten. Het onderwijs van de wordt wereld, in toenemende openbaar voor naar Zwitserland het beste. Het onderwijs wordt op allerlei manieren natuurlijk toch geërodeerd. Ook door die marktwerking erin. Dus het wordt tijd om toch echt weer de andere kant op te gaan. Geert noemt dat nu. Jij noemt dan openbaar vervoer. Maar overheid, dat is 100% aandeelhouders. Het GVB is gewoon van de gemeente. En helemaal dan heb je het eigenlijk alleen maar over de NS. Je hebt het niet over de rest van het openbaar vervoer. En het openbaar vervoer is veel meer dan alleen maar de NS. En we weten allemaal dat de wachttijden, de uitval, het is veel groter. Ik weet het niet. Wat heel interessant is. Jij doet er niet aan mee. Ik ben uit het systeem gestapt. Zeeland worstelt met de aanbesteding voor de busnetwerken in Zeeland. En ik hoop dat Zeeland uiteindelijk van het Rijk de toestemming krijgt, net zoals de grote steden. Gewoon weer een provinciale. Ja, precies. Dat zou interessant zijn. Maar het is weer terug naar de jaren 70, 60, 50. Even als kosten gaat het echt nog wel stijgen, want je gaat het gewoon met ambtenaren salarissen niet, de bezuinigingen niet. Maar weet je wat het is? Wat we gedaan hebben is, we hebben van publieke dienstverleningen hebben we diensten gemaakt voor arme mensen. Ja. Er is één wetmatigheid in de sociale wetenschappen en dat is op het moment dat je diensten voor arme mensen gaat maken, worden het, en dat is in het Engels veel mooier dan in het Nederlands, worden het ook arme diensten. Ja. Dus wil je op de een of andere manier de kwaliteit handhaven, dan zul je ervoor moeten zorgen dat het ook toegankelijk is voor de middenklasse. Nou, dat hadden we in Nederland tot pakweg jaren 80. Dat gold voor de sociale huurwoningen. Volkshuisvesting was een groot goed in Nederland. Openbaar vervoer was fantastisch georganiseerd. En het is steeds slechter aan het worden. GVB in Amsterdam was een ongelofelijke pokkenzooi. Zeker, frauduleus, et cetera. En honderden spookambtenaren op de perol. Marieke, toch even, vinden kiezers het belangrijk dat die privatiseringen worden teruggedraaid als publiek? Of denken ze gewoon, het moet gewoon werken? Hoe kijken mensen daarnaar? Ja, mensen die willen vooral dat het gewoon werkt. Ja. Maar dat zie je wel bijvoorbeeld bij Omtzigt. Op het moment dat hij zegt, het werkt niet omdat de manier waarop de bestuurscultuur bijvoorbeeld in elkaar zit, dan gaan mensen daarover nadenken. Dus het is niet zo dat de meeste mensen zich dagelijks bezighouden met, goh, de NS, wordt dat nou publiek of privaat geregeld? Zijn de aandeelhouders? Nee, dat is gewoon niet iets waar mensen zich mee bezighouden. Waar ze zich wel mee bezighouden, dus komt die bus vandaag nog? Ja, is er überhaupt een bus? En terecht ook, hè? En terecht ook. Oké, jongens. We gaan even een klein ander lijntje pakken. Ook, ik zit een beetje te gluren naar de curve van het boek van Ewald Bozenburgs en Boeren. We zien een hoop vlammen en tractoren en zo. En het voelt alweer als lang geleden. De boze boer, het is helemaal niet zo lang geleden. Nog in juni hadden we op het Malieveld een demonstratie. Laten we even luisteren. Met de poten blijven! blijven ze van mijn boerderij af. Ik heb een boerderij en dan blijven ze met de poot af. En wie dat opkomt en wie mij onteigent, wie mij gauw doet, dan moet die komen, die komt gewoon niet levend van het erf af. Ja, ik vind ook wel folklore. De zakdoekjes, de vlaggen. Of bagatelliseer ik het weer? Je wil dat ik daarop reageer, neem ik aan. Hey, wat BBB ongelooflijk slim gedaan heeft, dat is toch gevoelens van regionale achterstelling. Ja? En dat is voor een deel folklore. Om dat te mobiliseren. He, dat is inderdaad via die boerenzakdoeken gedaan. De omgekeerde vlag, de eindeloze hoeveelheid teksten die je zag hangen aan hekken zodra je de Randstad uitreed. Maar je spreekt in verleden tijd. Ik heb het gevoel, het is een beetje over. En ja, dat kan van der Plas had een paar fantastische one-liners laatst in het debat, maar op de een of andere manier staat ze niet meer centraal in de discussie. Nee, maar dat komt voor een deel natuurlijk ook door wat er nu in Israël en Gaza aan de hand is. Er zijn, als het ware, en daar hebben we het ook al voor een deel over gehad, er zijn drie onderwerpen die elkaar constant wegdrukken. Bestaanszekerheid, klimaat en stikstof en vluchtelingen en migratie. Ja. Het gaat nu alleen maar over vluchtelingen en migratie. En die twee andere onderwerpen, die zijn wel ergens aanwezig. Toch even, maar dat zijn niet de hoofdonderwerpen. Maar dat onderscheid, dat kan veranderen, Jort. Dat kan veranderen. In de komende maand. Ja, ja, natuurlijk. We hebben nog een maand te gaan. Ja, maar de beschietingen starten net. Marieke, is die, zeg maar die kloof, plattelandstad, die bestaat. Hoor ik dan wel eens? Ja, die en is dat verkiezingstechnisch een thema, denk je? Nou, ik denk dat dat opnieuw onder iets groters wordt geschoven. Het is namelijk heel moeilijk voor politici om te zeggen, ik sta alleen voor de stad. Dat zullen ze niet zeggen. Maar ze zullen zeggen, we willen iets aan bestaanszekerheid doen voor alle mensen. Mm-hmm. En daar heeft bijvoorbeeld Van der Plas een mooie ingang om te zeggen, nou, maar de boeren laten u in de kou staan. En zo komt dat, denk ik. Ik denk dat het minder centraal staat als thema, maar dat er ondergeschoven wordt bij klimaat, bij vluchtelingen, bij bestaanszekerheid. Wordt de provincie echt tekort gedaan? Ja, ik bedoel, we hebben 12 provincies en sommige van die provincies zijn ook een grote stad. Bedoelt natuurlijk provincie buiten de Randstad. Maar dat is wel heel duidelijk. Nee, maar dat bedoel ik natuurlijk. Hè. Dat is heel duidelijk. Als je kijkt naar de lange termijn investeringsprogramma's van de Rijksoverheid, dan zie je dat het merendeel van de miljarden slaat neer in de Randstad. Maar er wonen ook mensen. Deels in Eindhoven. Er wonen het meeste mensen. Maar daar dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, het merendeel van de Nederlanders. Als je West-Nederland plus Brabant optelt, heb je 3/4 van Nederland. Ja, zeker. Ja. Maar dan heb je dus inderdaad Brabant er meegenomen. Ja, dat is belangrijk. Het is heel duidelijk dat het oosten, dat al heel lang aan het kortste eind trekt. Als het gaat om die investeringsprogramma's. Kijken we in maart met de provinciale verkiezingen en het enorme succes van BBB, keken we erg naar Randstad en het platteland. Volgens mij is het nu veel meer mentaliteitskwestie. Dus ook conservatief, progressief. Ja. Vind je het klimaat belangrijk? Of vind je het toch ook belangrijk dat er gewoon dingen betaalbaar blijven? Benzineprijzen, noemde Marieke al. Het is ook, en ook toch wel, dat zie je bij Pieter Omtzigt. Ja, de media waren verbaasd, maar ik denk zijn kiezers, potentiële kiezers niet. Zijn programma is best op medische ethische thema's bijvoorbeeld best conservatief. Ja. Tegen de Voltooid Levenwet, tegen de uitbreiding van de transgenderwet en zo. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel kiezers denken, ja, ik sta er eigenlijk wel achter. Ik ben niet per se tegen abortus of euthanasie, maar het moet niet verder gaan dan dit. En misschien moet het een beetje rustig aandoen. Want even Geert, als je nu de peilingen optelt, laten we nou even aan de conservatieve kant, NSC, BBB, VVD, PVV, dan heb je al 85 zetels. Ja. Nou, wil NSC niet met PVV regeren, maar je kan ook nog JA21 en VVD-SGP er allemaal mee optellen. Dan kom je al bijna aan zo'n 100 zetels. Dus 2/3 van Nederland is dan in ieder geval cultureel, zou je kunnen zeggen. En misschien ook economisch conservatief. Dat is altijd al geweest. Confessionelen waren enorm groot natuurlijk. Zeker toen ze nog niet de CDA vormden. En ook bij de VVD en de kleine christelijke partijen zit natuurlijk een enorme conservatieve levenshouding. En ik denk dat we daar ons in de media vaak een beetje op verkijken. Dat ook nog steeds dingen zijn die meespelen voor mensen in het stemhokje. Omdat het je hebt ook een bepaalde waarden die je wilt terugzien in je politici. Ja. En ik ben benieuwd, als er zeg maar een progressiever kabinet moet komen, als Timmermans dat graag wil, dan moet hij echt heel goed gaan onderhandelen. Er is nooit een linkse meerderheid geweest, dus hoe gaat hij dat dan doen? Ja, maar er zijn wel steeds linkse kabinetten geweest. Nee, dat niet meerderheid. Zelfs een links kabinet geweest. Ja, maar het had geen meerderheid. Nee. Het was een minderheidskabinet. Was een minderheidskabinet. Nou, het laatste kabinet. Had gedoogsteun van een paar overgelopen katholieke protestanten. Het laatste kabinet dat D66 zoveel uit onderhandeld had ook een links kabinet. Maar is een tijdje terug. Is een halve eeuw terug. Hey, jongens, we gaan even naar een fragmentje luisteren. Want sommige mensen stemmen zeer bewust. Bijvoorbeeld deze mevrouw. Luister maar. Het is een fragment uit Peilers van de NOS. Een interview met Jeroen Gortworst. Ik zou aanpakken de zorg, want ik vind het heel in en in triest met de zorg. Ik denk dat de VVD toch doorgaat en er blijven toch staan. Dat vermoed ik. Weet u al wat u zelf gaat stemmen? Ja, knik ja. Altijd hetzelfde. En wat is dat? VVD. Nou ja, dat democratie is het. Ja, zullen we het maar gewoon afschaffen? Dat heeft toch geen zin in. Niemand heeft ons verplicht om consequent te zijn. Jongens, alsjeblieft. Nou ja, kijk, maar als mensen echt te dom zijn, dan is het toch gewoon niet aan ze besteed. Dat is het niet stemmen. Maar je kan toch vinden wat is dat nou voor oordeel, Jort? Dat kan je toch niet zeggen? Je kan alles zeggen. Het leuke van dit programma. Je kan maar inderdaad, zeggen. Wie is er consistent? Ja. Wie wil zijn hele hand opsteken die consistent is? Dat is toch niemand? Ja, maar je kan wel consistent dat zijn. Snap ik. Je kan vinden dat de VVD het op een bepaald onderwerp niet goed doet. Tuurlijk, ja. En je kan toch vinden dat over het geheel de VVD de beste partij is. Of je vertrouwt de lijsttrekker. Of je vertrouwt de lijsttrekker meer. We zijn allemaal zelfdenkende, weldenkende mensen. En dat betekent dat er geen enkel partijprogramma volledig aansluit bij al je standpunten. Ja. 23% van de kiezers schijnt nog te zweven. Ik dacht zelfs wel meer, joh. 58% heeft wel een voorkeurspartij, maar die overweegt ook nog andere partijen. En ik denk inderdaad dat Omtzigt er altijd wel in de top 2 zit. Hè? Dat is altijd wel een. Ik heb ook net een peilingje hier even in de studio gedaan met het publiek. En nou ja, niet iedereen durft het te zeggen, laten we het zo zeggen. Wat schat je in, Geert? Waar gaat balletje heen rollen? Ik denk inderdaad wat jij net. Ik ga geen zetelaantallen noemen, maar ik denk wel dat er een rechtse meerderheid uit zal komen. En daarom zeg ik, als Timmermans slim speelt, dan doet hij precies hetzelfde als wat ook Kaag en andere bijvoorbeeld Samsom en Asscher eerder hebben gedaan. Is gewoon toch zorgen dat er een linkser of een centrum-links kabinet komt. En dat is denk ik voor de kiezers alleen maar teleurstellender weer. Ja, is die kans groot, Ewald? Jij zou dat waarschijnlijk wel willen. Nou, mijn verwachting is, gegeven de kant waarop nu de verkiezingsdebatten heen gaan, en dat is weer vluchtelingen, migratie, islam. Ik denk dat de VVD en NCS de twee grootste partijen gaan worden. En dat is voor de VVD is dat natuurlijk een fantastische positie. Want die kunnen dan links en rechts tegen elkaar uit gaan spelen. Ja. Waar dat heen gaat, want dan zit je natuurlijk al snel in de formatie. Ja, maar als de VVD de tweede partij wordt na Omtzigt, heeft Dylan Jazielkus alsnog een groot probleem. Zij kan moeilijk vicepremier worden. Ik denk dat VVD de grootste partij gaat worden. Nou ja, goed, dat denk ik niet. Nee? Ik denk niet. Ik bedoel, he, als we gewoon kijken naar welke mensen er bijvoorbeeld op een vrouw stemmen, dat ze dat wel van tevoren vaak zeggen. Ook in alle experimenten of in al het werk dat je doet, zijn mensen eigenlijk niet, ze doen het niet als het puntje bij paaltje komt, doen ze het niet. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor mensen met een migratieachtergrond. Door je zulke ze ook net op die manier weg te zetten. Dit zijn twee dingen waar mensen in de peilingen bijvoorbeeld vaak zeggen, dit gaan we doen. Ook omdat ze bang zijn om anders weggezet te worden als discriminerend of niet vrouwvriendelijk. Maar als puntje bij paaltje komt, stemmen mensen daar bijna nooit voor. Maar Marieke, ik heb wel gehoord van een van de doktoren hier aan tafel, dat als in tijden van crisis mensen op een man stemmen. Ja. Want leiderschap, het gevoel van. Het stereotype idee van leider. Ja. Maar zou dat, denk je, is dit een gevoel van een periode van crisis? Nou, dus politici zijn er ook goed in om op dat moment eigenlijk de steek zo hoog te maken dat je het gevoel hebt dat er veel onzekerheid is. En er zijn redenen om ook aan te nemen dat er onzekerheid is. He, twee oorlogen, prijzen die alsmaar omhoog blijven gaan. Dat voelt onzeker. Dus dan kan je zeker, als je daar zelf last van hebt, kan je denken, er is iets aan de hand. Dus dan wil je voor iets wat je dan zelf ziet als een sterke leider. Ik zou best wel gelukkig hebben bij Caroline of bij Dylan, hoor. Dat lijkt me hele sterke vrouwen in tijden van crisis. Maar dat zeg ik ook absoluut dat ze dat niet zijn. Maar de meeste mensen stemmen dan toch niet daarop. Ik krijg er een veilig gevoel. Caroline op het bordes straks met die groene jurk. Oké, dan nog even de PVV. Interessante factor. Dat blijft een soort stabiele. Dat blijft gewoon bestaan. Volgens mij is het op dit moment in de peiling. Misschien wel groter. Ja. En dat heeft weer veel te maken met wat op dit moment het dominante onderwerp is. Dat is toch de vrees voor vluchtelingen. Ja. Je ziet het natuurlijk ook enorm opfakkelen door de demonstraties in de Nederlandse steden en de Europese steden, waarin met Palestijnse vlaggen gelopen wordt. En dat is allemaal natuurlijk koren op de molen van een partij als PVV. Ja, en VVD, zou ik zeggen. En het deurtje is natuurlijk open dat ze misschien moeten gaan regeren. Ander punt, toch even nog de diepte in met de professor. Nee, nog professor aan tafel, drie doktoren, maar één professor. Ewald Engel, jij schrijft in je boek ergens, en volgens mij citeer je Freud, het narcisme van de kleine verschillen, dat moet eigenlijk stoppen in het politieke debat in Nederland. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, nee, zeker. En dat is, we hadden het er net over dat Nederland eigenlijk uit de aard een conservatieve natie is. En ik denk dat wat we gezien hebben is dat de links-rechts tweestrijd eigenlijk een strijd is geworden over culturele onderwerpen. Mm-hmm. Waarbij links toch tamelijk agressief met een vorm van moreel exhibitionisme kleine identiteitsverschillen. Zit hier op de UvA alle woke-achtige demonstraties? Al die woke-achtige dingen. Die worden met een zekere mate van agressie worden enorm uitvergroot. Ja. En het probleem daarmee is dat je uiteindelijk, als het gaat om bestaanszekerheid, brede volksbewegingen moet zien te mobiliseren. En op het moment dat je de politieke twistpunten alleen maar van dit soort kleine culturele twistpunten laat zijn, ja, komt die brede volksbeweging, die komt nooit tot stand. Ik heb ook het idee, jij bent iets milder, lijkt het, in je laatste boek dan bijvoorbeeld in eerdere wat activistische boeken tegen neoliberalisme. Zo, je bepleit voor, jongens, we moeten beter in gesprek. De technocraten moeten we niet het woord laten geven. We moeten burger beraden. We moeten met elkaar aan tafel, met z'n allen. Hoe dan? Ja, nee, ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt. En dat is voor een deel ook tegen de achtergrond van de klimaatdiscussie, die natuurlijk ook de afgelopen jaren enorm ook gepolariseerd. Ja, die is vooral, die neemt een vorm aan waarbij je lijkt te gaan in de vorm van in de richting van een ecodictatuur. En je ziet bij heel veel klimaatactivisten toenemende achterdocht en argwaan ten opzichte van de mogelijkheid om democratisch tot besluiten te komen. Ja. Het klimaatprobleem op te lossen. We hadden vorige week in dit programma een discussie inderdaad met een van de wetenschappers van Scientists for Rebellion. En die zei gewoon, ja, die 10% die alles heeft en zo, die kunnen wij gewoon gaan wegstemmen. Die gaan we gewoon het zwijgen opleggen. Dat was eigenlijk het pleidooi. Dat klopt er wel van, de toon van, ja, maar wacht maar. Ja, nee, maar dat zou prima zijn, want dan heb je dus inderdaad democratisch draagvlak om ze weg te stemmen. Ja. Maar waar zij bang voor maar zijn. Nee, niet even het land uitstemmen, dat is toch niet zo. Nee, maar wacht, waar zij bang voor zijn en waarom je dus ook een soort antidemocratisch ethos bij veel klimaatactivisten ziet, is dat ze de gewone man en de gewone vrouw met het dieselautootje in de Nederlandse periferie nooit meegaan krijgen. Analyse klopt. En dus, wat is het? Afzwakken die totalitaire democratische zeggenschap. Tendensen bijvoorbeeld in die klimaatdiscussie? Nou ja, je ziet dat eigenlijk zodra er een soort van vorm van extreme meningen komen, dat gedijt het beste bij een organisatie die vrij autoritair is ingesteld. Mm-hmm. Want dan kan je een soort van voorman hebben die de rest meeneemt. En dat er niet 20 keer over gestemd moet worden wat die voorman dan precies zegt. Ja. Dat zie je eigenlijk in alle organisaties die in die niet heel centrum zijn. Dus hoe meer extreem, hoe meer je erbij gebaat bent, dat een beetje autoritair is. En dat zie je inderdaad aan beide kanten. Dus voor en tegen bepaalde klimaat. Dat zag je ook bij de boeren bijvoorbeeld. Die waren ook vrij. Extinction Rebellion is natuurlijk juist niet echt een beweging, maar een soort veelkoppig monster. Een beetje een soort Hamas van de klimaatdiscussie, zal ik maar zeggen. Met heel veel kopstukken en heel radicale ideeën. Maar gelukkig zijn geweldloos. Daar doe je ze wel een beetje mee tekort. Nee, maar wel geweldloos. Maar ik maak me wel grote zorgen inderdaad. Daar gun je ze te veel eer mee. Op het boek van Ewald staan de brandende snelwegen van de boeren. Ik vind eerlijk gezegd ook die klimaatprotesten, het chanteren van de Rabobank, van de haven van Rotterdam, het havenbedrijf, door Extinction Rebellion, vind ik richting hele enge tendensen gaan die absoluut niet democratisch zijn. Tot 22 november hebben ze achter het gordijntje met het rode potlood Je zegt het chanteren. Je mag rechtszaken starten, je mag bezettingen. Dat mag toch in een rechtsstaat? Nee, maar je mag toch demonstreren? Er worden ook vernielingen gedaan. Op de snelweg demonstreren hebben we al lang geconcludeerd, is eigenlijk Ik verdedig ze toch een beetje, want ze zijn volgens mij fundamenteel laten we zeggen geweldloos. Dat is het uitgangspunt, dat er rotzakken misschien tussen zitten die zich daar niet aan houden. Dat kan. Het is een openbare ruimte. Maar je kan toch niet zeggen dat zij... Er is niet verantwoordelijk voor. Het is een tendens die niet democratisch is en waar volgens mij ook allerlei idioten in gaan opstaan komende tijd. Maar zit het niet meer in de toon die Ewald aankaart? De toon is, als je het niet met mij eens bent, ben je tegen mij. Ja. En dan moeten we de democratie inzetten om je uit te schakelen. Dat is natuurlijk wel merkwaardig. Maar als ze maar de democratie inzetten, vind ik dat al een stapje op weg. Ja, want dat doen ze op dit moment niet. Demonstreren is wel democratisch, maar de snelweg blokkeren of bedrijven chanteren, dat is absoluut niet democratisch. Het is natuurlijk wel naar de rechter. Het is een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid die je kan inzetten als politiek instrument. En zolang dat ingezet wordt om op de een of andere manier democratische bewustwording te creëren, denk ik dat jij ook als democraat, en ik zelf ook als democraat, daar geen bezwaar tegen kan hebben. Sta jij ertussen op de A12? Ik heb daar niet tussen gestaan. Want? Het is wat mij betreft toch wel een end van mijn huis vandaan. Ik bedoel, ik woon vlakbij Arnhem en dan moet ik helemaal daarheen. Je bent te lui om daarheen te diesel. Ik ben gewoon te lui. Ja, laten we gewoon dat ook gewoon benoemen. Ik ben te lui om dat te doen. Ja, maar kijk, in de boerendiscussie, we hadden een half jaar geleden, ging het alleen over de boeren. Nu gaat het weer over andere dingen. Jij wil dat we dan met elkaar om de tafel gaan, maar uiteindelijk moet er ook een keer gekozen worden. En daar kun je toch niet iedereen recht in doen. Nee, zeker. Maar wat ik voorstel in mijn boek, en dat is op zichzelf ook wel fascinerend, dat we het daar eigenlijk nauwelijks over hebben. We hebben tussen 81 en 83, 19, dames en heren, 1981 en 1983, hebben we collectief een brede maatschappelijke discussie georganiseerd. Donkere Brouw, een drama. Over kerncentrales. Ja. Willen wij meer kerncentrales in Hadden we ze maar Nederland gebouwd, niks gekomen. Nee, wacht even. Het gaat even niet om de uitkomst ervan. Als je kijkt het werd gezien als een drama. Obama. De logistieke moeite die er gedaan is om burgers in Nederland te betrekken bij zo'n ingewikkeld onderwerp. Dat is een fantastische leerschool van democratie geweest. Maar welke onderwerpen kies je dan? Want daardoor, zeg je ook dat daar politici niet echt de legitimiteit voor hebben. Maar wat is dan nog de legitimiteit voor die andere onderwerpen waar je die burgers niet bij betrekt? Nee, maar wat ik zou willen doen is dat we dat stikstofdossier, dat is een lang, ingewikkeld, zeer complex dossier, dat we dat voorleggen in de vorm van een brede maatschappelijke discussie aan Nederlandse burgers. Als dan de uitkomst is op basis van wetenschappelijke kennis over stikstof, over vuil, over hoe ziek onze bodem met water is, ja, sorry boeren, we gaan toch halveren die veestap. Ik noem maar wat. Dan heb je ze nog steeds boos. Nee, natuurlijk niet, want die zijn betrokken bij het proces. Oh, ja. Zou het? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, wat we nu doen is... Ik geloof het niet, ze krijgen gewoon hun gelijk niet dan. Nee, natuurlijk wel. Die wij net hoorden als Rutte op mijn erf komt. Maar weet je wat er gebeurt? Is dat vindt plaats op basis van een uitspraak van de Raad van State. Okay. 29 mei 2019. Okay. Ja, niemand is er gehoord. Okay. Neem mensen mee met het... Leg ze uit wat het probleem is. Dat is wel wat de wetenschap laat zien als je ze meeneemt. Maar tegelijkertijd, degene die meegenomen willen worden, dat zijn eigenlijk al wel vaak burgers die vrij politiek geëngageerd zijn. Mm. Dat zijn de mensen die... Ja, maar dan heb je het over de kleinere burgerraden die we op gemeentelijk en provinciaal niveau hebben. Ook bij die grote peilingen, ook dan zie je dat mensen die meedoen, dat zijn andere mensen, die mensen die niet meedoen. En de mensen die niet meedoen zijn veel sneller boos. Maar het lijkt mij dus een fantastisch idee om een brede maatschappelijke discussie over het stikstofdossier te gaan organiseren. En hoe ga je dan met informatie toe? Dat hebben we destijds ook gedaan. Het heeft met die kerncentrales ook gevolgd. Het was een heel ander medialandschap. De manier waarop het zou nu veel makkelijker zijn om dat te organiseren. Nee, absoluut niet. Ja, natuurlijk. De waarachtigheid van de informatie. Gewoon de verkiezingen afwachten. Jongens, we gaan de verkiezingen sowieso doen. En we gaan natuurlijk door voor de Yourdcast die dan weer vrijdag online komt. Maar voor nu even dank aan jullie drieën. En dan nog even dit. We gaan kijken. Vorige week zaten we in een klimaatstudio. Ja, dat was natuurlijk een moedje van de publieke omroep. Het is niet anders. En daar moesten we het coolste idee van Nederland bespreken. Marjan Krijns, directeur van Green Village, onderdeel van de TU Delft, die heeft een ingezonden idee beoordeeld. Ze allemaal een winnaar gekozen. Het winnende idee is van dokter Matthijs Meulenbelt. Gepromoveerd is hij op verdampingskoeling. En dat betekent dat je gaat koelen met waterdruppeltjes. Luister maar. Het mooie idee van Matthijs was dat hij dat niet bedoelde voor de buitentemperatuur, maar binnen in huis. Dus dat je binnen in huis niet een airco kunt gebruiken, maar ook de verdamping door water. Ja, dat kan gewoon. Ik was laatst op een superjacht, daar doen ze dat ook. Daar spuiten ze dat je voetjes een beetje koud blijven aan dek. Ja, het kan allemaal gewoon. Jongens, toelichting van het vernuft. Wat gaan we verder nog zeggen over Matthijs? Nee, ik ga het niet meer over zeggen. Jongens, Matthijs, proficiat, hè? Dr. Meulenbelt. De Algemene ontruimt nu de ether voor voorheen een vrijzinnig protestante humanisten. Tegenlichters van Argos. En ja, de Yourdcast staat natuurlijk dinsdag en donderdag online. En vrijdag gaan we... Ik weet niet waar we het over gaan hebben zelfs, jongens. Hebben jullie een thema? Toch maar even doorruzie over de verkiezingen? Even bestaanszekerheid als thema. Nou, dat woord. Een mooie brede maatschappelijke discussie. Dit land is werkelijk in alle statistieken bij de top 5 van de wereld. En laten we er nog even lekker over doorgaan, Lucia. En dat gaan we wel proberen. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ben nog helemaal kapot. ...en de analisten... Weet je, tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. ...je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Het was fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister vanaf 30 oktober naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vroeg